Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ziemia znów zatrzęsła się w Mianmie. Jest seria wstrząsów wtórnych po piątkowym potężnym trzęsieniu. Ścigający się w nocy na ulicach Trójmiasta pod lupą gdańskiej policji. Policjanci ujawnili blisko 50 wykroczeń, w tym 25 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. A włoska młodzież radykalizuje się, poparłaby rządy autorytarne. Kolejne wstrząsy wtórne w Mianmie. Ostatni zarejestrowany dziś koło Mandalay, drugiego co do wielkości miasta kraju, miał 5,1. Piątkowy kataklizm spowodował poważne zniszczenia w infrastrukturze. Runęło wiele budynków. Według ostatnich danych zginęło 1600 osób, 3,5 tysiąca jest rannych. Jak relacjonują mieszkańcy Mandalay, które najbardziej ucierpiało podczas potężnego trzęsienia, pod gruzami wciąż znajdują się żywi ludzie. Akcję ratunkową prowadzą grupy poszukiwawcze z Chin, Singapuru i Malezji. W sąsiedniej Tajlandii w piątkowym kataklizmie zginęło co najmniej 17 osób. W Bangkoku ratownicy poszukują 83 zaginionych, w tym uwięzionych pod gruzami wieżowca, który się zawalił. Pomorska policja wzięła na celownik kierowców organizujących nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach Trójmiasta. Podczas nocnej akcji policjanci grupy Speed skontrolowali 77 samochodów i wylegitymowali 86 osób. Policjanci ujawnili blisko 50 wykroczeń, w tym 25 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Za popełnione wykroczenia kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi. Policjanci zatrzymali również 2 prawa jazdy oraz 14 dowodów rejestracyjnych, z czego aż 8 za przekroczenie norm hałasu. W badaniu na zawartość alkoholu poddano 212 kierujących, na obecność środka działającego podobnie do alkoholu 3 kierowców. Ujawniono kierującego pod wpływem marihuany. Ten mężczyzna został zatrzymany i utracił również prawo jazdy. Mówi Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Policja zapowiada kolejne podobne akcje, także poza Trójmiastem, wymierzone w żądnych wrażeń kierowców. 25 osób zostało rannych w nocnym pożarze domu seniora w Hanowerze. Ze 100 ewakuowanych pensjonariuszy część nie ma dokąd wrócić. Najnowsze informacje ma nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski. 3 osoby zostały ciężko ranne, jedna z nich jest w stanie zagrożenia życia. 22 kolejne odniosły lżejsze obrażenia. Zamieszanie po pożarze było tak duże, że niemieckie służby informowały w czasie akcji o ponad 50 poszkodowanych. Ostatecznie fizycznie ucierpiało mniej, ale w wyniku pożaru wielu pensjonariuszy nie ma gdzie mieszkać. Lokalne instytucje zorganizowały schronienie dla 100 mieszkańców ośrodka, ale dla większości z nich muszą teraz znaleźć miejsca pobytu na dłużej, bo część mieszkalna budynku w dużej mierze nie nadaje się do użytku. Pożar wybuchł w pokoju na 5. piętrze ośrodka. Nie wiadomo jeszcze, co było powodem pojawienia się ognia. Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponad połowa młodych Włochów poparłaby rządy autorytarne. To wynik sondażu przeprowadzonego przez prestiżowy Instytut Badania Opinii i Rynku. Badanie przeanalizował nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Sondażowe pytanie brzmiało, czy w imię wydajnego, sprawiedliwego i bezpiecznego państwa powierzyłbyś na 5 lat rządy osobie cieszącej się autorytetem, ale nie posiadającej większości parlamentarnej i niekontrolowanej przez parlament. Wśród młodych ludzi od 18 do 24 lat 42% odpowiedziało tak. W przedziale wiekowym od 25 do 34 lat było ich aż 52%. Pośród starszych powyżej 64 lat 75% odpowiedziało negatywnie. Cytujący te dane dziennik Corriere della Sera ocenia, że starsze pokolenie nie zdołało przekazać swoim dzieciom i wnukom swoich doświadczeń i wiedzy o tym, czym jest dyktatura. Jak dziennik podkreśla, ta katastrofa edukacyjna może mieć dramatyczne konsekwencje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Na południu i w centrum jakość powietrza jest umiarkowana. Powietrze najlepszej jakości jest w zachodniej i północnej Polsce. Ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca, pochodzi prawie 40% prądu. Do 17 potrwają zielone godziny. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie po południu wysokie stężenie pyłków grzozy. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, najwięcej słońca na wschodzie, za to w centrum i na zachodzie możliwy deszcz. W Łebie 8 stopni, w Koszalinie i Zakopanem 9, w Sopocie 11, w Legnicy 12, w Ełku 14, w Warszawie 17. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. Hello. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sztarbowski i zapraszam do audycji poświęconej roślinom, zieleni, ekologii i wierzę w to, że oddanie większej przestrzeni roślinom może uratować nas samych, a także naszą planetę. Szczególnie zaś ważne w tym oddawaniu większej przestrzeni są miejsca, które z roślinami mało się kojarzą. I myślę tutaj głównie o miastach. Czy jesteśmy skazani na betonozę? Czy potrafimy podzielić się przestrzenią miejską z podmiotami pozaludzkimi? Czy miasta mogą być w ogóle bioróżnorodne? Porozmawiamy dzisiaj o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, ale też z miejskim ogrodnictwem, odpornością i bioróżnorodnością. Zostańcie z nami i spróbujcie teraz przybliżyć do radioodbiorników również wasze rośliny, bo dla nich mamy tutaj różne muzyczne niespodzianki, które sprawią, że miejmy nadzieję, będą lepiej rosły. Uwierzcie mi, to naprawdę może zadziałać. Królestwo roślin. A w studiu są z nami Joanna Erbel, socjolożka, ekolożka, autorka raportów, autorka książek. No i nie wiem tak naprawdę, Joanno, co można jeszcze powiedzieć, ale kobieta orkiestra, biorąc pod uwagę twoją kreatywność, liczne działania, witaj w naszym studio. Witajcie, cześć. Jest z nami też Alicja Wójcik, która zajmuje się polityką miejską i środowiskową, a przede wszystkim kontekstem bezpieczeństwa żywnościowego. Napisała o sobie, że lubi drzewa i łąki, nie lubi idealnie przyciętych trawników. Tak, witam. To prawda. Dziękuję, cześć. Dzień dobry, miło was gościć w Trójce. Joanna, ty się też podpiszesz pod tym zdaniem Alicji o trawnikach? Tak, tak, nawet myślałam o tym, jadąc tutaj do Trójki i mijając ogrody ambasad, dobrze przystrzyżone ogrody ministerialne, i tak pomyślałam, że de facto my w mieście mamy dwa kroki i dziś w twojej audycji, w tej audycji jest bardzo dużo o zwiększaniu bioróżnorodności. To, co my chcemy pokazać, że formą zwiększania bioróżnorodności może być też wprowadzanie upraw agroekologicznych, czyli takich bez pestycydów, dbających o rodzime gatunki, wprowadzanie takich upraw do miast. Czyli trochę takiej guerilli moglibyśmy tutaj na te podwórka ambasad wprowadzić i po prostu powiedzieć, nie strzyżmy tych trawników. Nie, znaczy nie chodzi mi właśnie o działania w postaci guerilla gardening, raczej chodzi mi o takie działania, jak my prowadzimy w naszej spółdzielczej, na naszej spółdzielczej farmie Most, które jest też takim miejscem ciekawym również z tego powodu, że my prowadzimy tą farmę tak, żebyśmy nie tylko my byli zadowoleni, ale również grunt, który nazywamy osobą przyrodniczą, czyli ten cały ekosystem. Ale tak domykając ten wątek tych trawników przy publicznych instytucjach, to nie chodzi o to, żeby je skłotować, wrzucać tam nasiona dyni, chociaż są święta sadzenia dyni w przestrzeniach publicznych, ale chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że tereny, które są w mieście, mogą służyć jako przestrzenie uprawy żywności, uprawy różnych odmian, lokalnych odmian, przywracania tradycji, a również budowania bezpieczeństwa naszego na czasy kryzysów, na czasy zrywania się łańcuchów dostaw, co mogliśmy oglądać i podczas COVID-u, i po najeździe Rosji na Ukrainę, zapobiegania pewnym konfliktom i też budowania jakiejś podstawowej umiejętności wytwarzania żywności, też wiedzy, skąd ona się bierze, a jednocześnie budowania bezpieczeństwa psychologicznego. I tutaj, żeby domknąć ten temat, ja pamiętam taki mem, który latał po sieci, po różnych socjalnych mediach w czasie COVID-u, który się sprowadzał do tego, że nic ci nie daje tyle poczucia sprawczości, co samodzielnie wyhodowany pomidor. I o tym bym chciała porozmawiać, że są generalnie dwa podejścia do zieleni. Jedno podejście do zieleni to jest takie hołubienie nieużytków, a drugie to jest aktywne wprowadzanie bioróżnorodności. I ono ma dwie strony. Jedna to jest pewnie ta, którą trochę przywołałeś, cytując biogram Alicji, czyli łąki kwietne, lasy, miałaki zamiast równo przystrzyżonych trawników. A drugie to jest w ogóle wprowadzanie upraw, które ma też dużo innych funkcji, o których się zapomina, mówiąc o żywności w mieście, czyli budowanie społeczności, poszerzanie wiedzy, agrobodybuilding, jak my nazywamy nasze prace fizyczne, fizycznie w terenie. Zamiast wybierać się na siłownię, szpadel w rękę, czy widły. Tak, zdecydowanie. Zabawa z uprawami. Tak, ubrania można mieć second handu, pewnie nawet lepiej, bo żeby nie bez żalu klękać, albo wspinać się na kolanach, albo w pielaniu, albo wspinać się po drzewach. Ale też budowaniu takiego, poza poczuciem sprawności, takiej symbiozy z naturą i takiego podłączenia do przyrody, bo to nie jest prawda, że rolnictwo musi w oczywisty sposób stać w opozycji do szacunku dla przyrody, dla takiej czułości wobec roślin, znajomości ich potrzeb. nasza audycja poświęcona jest roślinom, ale dziś właśnie spróbujemy poprzyglądać się im i porozmawiać o nich trochę szerzej. W kontekście wyzwań przyszłości ten temat już trochę nam się pojawił, ale chciałbym przytoczyć główne tezy niezwykle inspirującej książki. Autorką tej książki jest Joanna Erbel, a chodzi mi o Wychylone w przyszłość, jak zmienić świat na lepsze. I piszesz tam, że po pierwsze należy tworzyć nowe narracje, to jest to nasze zadanie, narracje, które kształtują rzeczywistość. Po drugie, że niewielkie inicjatywy lokalne przecierają szlaki szerszym trendom. I po trzecie, że rozwój świata ma charakter cykliczny i te powracające idee to jakieś kolejne, być może coraz doskonalsze iteracje pewnej społecznej logiki, a nie syndrom powrotu do przyszłości, wstecznictwa czy porażki rozwoju. Jak w ogóle można zmienić świat na lepsze? Może teraz Alicja? Alicja Wójcik? No nie chciałabym za Joannę opowiadać o tezach jej książki, natomiast... Te tezy ja wymieniłem, więc już jej zabrałem. Z mojej perspektywy ja myślę, że mogę podpisać się pod nimi wszystkimi i tak też to tak też materializujemy te tezy, działając w Coptech Hubie na różnych frontach. Na pewno właśnie staramy się pokazywać, że myślenie trochę takie retrofuturystyczne, myślenie właśnie cykliczne pozwala w trochę łatwiejszy sposób spojrzeć w przyszłość z mniejszą dozą strachu, bo jak wiemy wszyscy, myślę, patrzymy teraz na przyszłość z pewną dozą strachu. Pokazujemy w różnych miastach, z którymi mamy okazję współpracować, że właśnie wracanie do różnych tradycji, ale w takim nowoczesnym ujęciu, w tym do tradycji spółdzielczości, która jest nam bardzo, bardzo bliska w hubie, pozwala po prostu trochę uprzyjemnić tą wizję przyszłości. Ja na pewno wierzę, że przyszłość jest lokalna i to jest trochę pewien zabieg, który pewnie utworzyłam sobie w głowie po to, żeby właśnie sama trochę mniej bać się tej przyszłości, że mogę działać lokalnie, mieć wpływ na to, co się dzieje wokół mnie, w mojej przestrzeni i w przestrzeni dookoła mnie i że bardzo zależy mi na to, żeby mieć ten pozytywny wpływ. Żeby w ogóle czuć, że mam na coś wpływ. To jeszcze większy temat, prawda? Ale nawet w takim przestrzennym sensie po prostu to ta przyszłość lokalna jest po prostu przyjemną wizją. Jeśli angażujemy się w takiej metaforze ogrodnika, mówi się o tym, że każdy, kto uprawia ogród, wierzy w lepsze jutro, prawda, bo czy w ogóle wierzy w to, że jutro będzie, prawda, bo robi coś, kultywuje coś dla uzyskania efektów w przyszłości. I mam takie poczucie, że właśnie angażowanie się w takie inicjatywy lokalne pomaga się umiejscowić w kontekście swoim własnym i w swoim lokalnym i po prostu mieć lepszą wizję jutra. Joanno, w jakie narracje o przyszłości w ogóle powinniśmy wierzyć? Bo to ta pierwsza twoja teza, ona jest oczywiście niezwykle trafna, że potrzebna jest nam ta wyobraźnia i w ogóle tworzenie jakichś nowych narracji, które kształtują rzeczywistość, ale też mam wrażenie, że często te narracje na temat przyszłości są kompletnie jakieś sprzeczne i przeciwstawne. I teraz jakby, gdzie są te wizje, za którymi warto iść? To ja może powiem tak nietypowo i trochę w poprzek swojej książki, bo to, w jaką wierzymy w przyszłość, jest pochodną naszego typu osobowości i też naszego typu neuroróżnorodności. To jest taki ważny wątek, że my jako społeczeństwo mamy różne sposoby myślenia, patrzenia na świat i ewolucyjnie jest, ponieważ nasz gatunek przeżył dużo trudnych sytuacji i mniej lub bardziej działał na własną szkodę, ale nadal żyjemy. Jest to jakiś taki układ, który jest w miarę sensowny. Ja należę do tych osób, które uważają, że należy odważnie patrzeć w przyszłość, odsiewać ziarna od plew, czyli w praktyce to, co jest dobre i nam służy, od rzeczy, które nam nie służą. To wymaga pewnej dyscypliny, no bo nasz mózg w oczywisty sposób ucieka w stronę dystopijnych scenariuszy. Zresztą jesteśmy tresowani na dystopijnych filmach futurologicznych. Jeżeli widzimy jakieś wizje futurologiczne, które są pozytywne, one są albo reklamami jogurtów, albo są filmami dla dzieci. A jeżeli występują, to zazwyczaj występują w kontraście z dystopią. I tak jest na przykład w Piątym Świętym Żywiole Starhawk, wspaniała książka, która po angielsku ma tytuł Fifth Sacred Thing i można ją znaleźć online. Tak jest w Wyspie Huxleya, tak jest w książkach też Ayn Rand, która jest taką, można powiedzieć, może jakbyśmy powiedzieli teraz korwinistką, ale tam też się pojawia wizja pozytywnego świata, gdzie wszyscy u niej akurat najbardziej utalentowani jakaś garstka, ale uprawiają razem ziemię i mają ogród, który jest permakulturowy. Więc my musimy sobie pozwalać wracać do tych takich miękkich części siebie, a jednocześnie w dobry sposób wykorzystywać umiejętności osób, które widzą dystopijne scenariusze. To też jest, mam wrażenie, takie cudowne w ostatnim czasie, że właśnie ogrodnictwo miejskie, nie wiem, działki ROT, to przestało być obciachowe. Tak, to jest obciachowe, to jest modne i to jest drogie. Na szczęście my tutaj właśnie na naszej spółdzielni MOS budujemy model, który jest inkluzywny. Jest to spółdzielnie, dzierżawimy teren o powierzchni 3,6 hektara przy ulicy Gwintowej. Jeżeli państwo są z Warszawy albo znają Warszawę, to jak jest taki kościół na Siekierkach i patrzy się w stronę Wisły i po prawej jest ścieżka rowerowa i most, a z przodu są krzaki, no to są właśnie te krzaki. 1/3 tego terenu będzie zawsze przestrzenią dzikiej przyrody. Nie chcemy zagospodarować każdego kawałka. Teraz ostatnio mieliśmy świeżo taką dyskusję. Ale jeszcze do takich typów neuroróżnorodnościowych i do pewnej wrażliwości, którą mamy, to ja ostatnio zdałam sobie sprawę, że rewolucje bioróżnorodności w Warszawie i w innych miastach zrobiły projekty, które były bardzo miałe i nie były opowiadane w sposób rewolucyjny. Bo były to domki dla skrzydlatych przyjaciół, łąki kwietne, czyli takie rzeczy, które mają taki charakter, ja go nazywam dzieciowym, a de facto okazały się być takimi konikami trojańskimi, może nawet polnymi konikami trojańskimi, które przyniosły ogromną rewolucję. Bo pokazały nam, że fragmenty miasta mogą wyglądać inaczej i przełożyły się na duże decyzje, w tym takie, że przy przetargach do zagospodarowania tych terenów w zieleni przy autostradach, drogach dodano chyba i łąki kwietne, więc jest ich bardzo dużo, weszły one do mainstreamu. I co było dla mnie jeszcze ciekawe w tych wcześniejszych projektach, że jak się pojawiały, to ja pamiętam, ja wtedy aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu budżetu partycypacyjnego, teraz nazywanego obywatelskim, i one były używane jako przykłady, że ten budżet obywatelski, on jest bez sensu, że to są jakieś bzdury, że to nie są żadne poważne rzeczy. I że my czasami po prostu nie doceniamy tego, że właśnie prototypowanie i też ta protopia, czyli taki pierwszy krok w stronę utopii, o którym my często mówimy w CopTech Hub, który ja mam nawet w nazwie z stanowiska, to nie zawsze musi być coś, co z zewnątrz wygląda na rewolucyjne. I to wynika z tego, że my zapominamy O dwóch rzeczach. Po pierwsze, że my myślimy nie samym umysłem, ale ciało umysłem. My mamy bardzo dużo uprzedzeń, odruchów, które mamy w ciele. Nie umiemy często tego zwerbalizować. Jak to werbalizujemy, i to się logicznie da uargumentować, bo wszystko da się logicznie uargumentować. Ale jeżeli się pojawia coś, co nas oswoi, nasze ciała oswoi, to nagle okazuje się, że rzeczy niemożliwe są możliwe. I tak było z łąkami kwietnymi, tak było często również ze sztuką. My zresztą tam wiele lat temu spotykaliśmy się przy projektach artystycznych, przy narracjach o projektach artystycznych, takich jak Dotlenia Szrajkowskiej, taki chyba najbardziej znany przykład, który przeprototypował wizję, że na miejskim placu nie ma być parking, tylko ma być woda z bioróżnorodną zielenią. Więc my często jesteśmy jak tacy niewierni Tomasze i niewierne Tomaszki, że musimy coś dotknąć, zobaczyć, a de facto mieć cielesne doświadczenie czegoś, żeby to było możliwe. I też z tą sprawczością, o której tutaj obie mówiłyśmy, i z tą uprawą pomidorów, i z tym poczuciem w ogóle kontroli, nawet minimalnej, to jest bardzo ważne również dlatego, że jak pokazują badania psychologiczne, jeżeli mamy poczucie sprawczości, to jesteśmy jednocześnie bardziej innowacyjni. Więc my tutaj w naszych raportach, akurat w raporcie dotyczącym Akademii Miejskiej Odporności, czyli takiej próbie przyłożenia metodologii, takiej wspólnotowej metodologii budowania odporności, czyli umiejętności reagowania na zmiany, wspólnotowego reagowania na zmiany, proponujemy taką metodologię, którą nazywamy spiralą miejskiej odporności. Ona trochę nawiązuje do tego, że zmiana też jest cykliczna i jak do czegoś wracamy, to nie znaczy, że jesteśmy, że się cofamy, tylko jesteśmy w kolejnym obrocie. Pokazujemy, że trzeba zacząć od tego, co jest nam najbliższe, jest możliwe do zrobienia. Więc uprawianie jednego, wyhodowanie jednego pomidorka na balkonie może się okazać, że jest lepsze, bardziej warte niż chodzenie za wielkimi planami. Bo to już jest ten mały krok. Potem możemy się dzielić z pomidorami z innymi, poznajemy tych, którzy myślą podobnie i w ten sam sposób tworzymy tą przestrzeń zmiany. I tutaj już ostatnie zdanie ci powiem, bo ja jestem osobą w spektrum autyzmu i często, jak to mają osoby w spektrum autyzmu, zwłaszcza kobiety, dla mnie jest ciągłość między światem przyrodniczym a ludźmi. Czyli dla mnie częścią naszej farmy nie jest tylko nasza wspólnota, czyli 30 parę osób plus dwie organizacje, które tworzą tą spółdzielnię, tylko dla mnie te drzewa są tą częścią. Mhm. I jeżeli ja mam gorszy dzień, to ja nie przychodzę tam, żeby pobyć z ludźmi, tylko przychodzę tam, żeby pobyć z tymi roślinami. I jeżeli my sobie pozwolimy na kontakt z tymi roślinami, szacunek wobec nich, nawet jeżeli to są rośliny, które uprawiamy na żywność, albo zwłaszcza wtedy, bo wtedy je szanujemy, traktujemy jako dar, zbieramy nasiona, żeby je potem wysiać. Jesteśmy w tych cyklach przyrody, wiemy, co się dzieje z klimatem, bo obserwujemy to na naszych najbliższych, prawda, którzy reagują na to, co się dzieje, to możemy zyskać inny poziom wrażliwości. Więc można powiedzieć, że rośliny mogą być dla nas tutaj przewodniczkami odnośnie takiego czegoś, co ja nazywam urealnieniem, czyli robienia takiego nie utopienia się w narracjach, bo narracje mogą być bardzo różne, ale takie reality check, ono dla mnie jest w przyrodzie, materii, w uprawie i w tej biologicznej po prostu fizyczności, zarówno naszych ciał, jak i tego ekosystemu. Czyli odczuwanie rodzaj jakiegoś też bezpośredniego kontaktu. Wprowadziłaś tutaj już temat raportu Akademii Miejskiej Odporności. W podtytule tego raportu znajduje się to hasło, że to jest podręcznik dobrych praktyk. Obie jesteście współautorkami tego raportu wydanego przez Cooptech Hub. O co w ogóle chodzi w tym haśle miejskiej odporności? Alicjo, ty się tym wręcz zawodowo i rozumiem też badawczo zajmujesz. Tak, no myślę, że obie się zajmujemy, natomiast chętnie się do tego odniosę. Miejska odporność jest rozumiana jako właśnie umiejętność reagowania na różnorakie kryzysy, różnej natury kryzysy. I czy to chodzi o kryzys finansowy, czy taki zdrowotny jak epidemia, czy pandemia, czy dowolny inny kryzys, czy klimatyczny, to odporność opisuje właśnie tą umiejętność naszych społeczności, naszych przestrzeni do tego, żeby na te kryzysy sprawnie reagować. I mówi się po prostu coraz więcej o tym terminie. Ja nawet już usłyszałam kiedyś takie zdanie, że odporność to jest nowy, zrównoważony rozwój, że kiedyś, parę lat temu zrównoważony rozwój to był taki termin, który po prostu opanował wszystkie możliwe branże i po prostu często był też używany do greenwashingu, a że później stała się nim odporność. No, my się oczywiście staramy traktować ten termin bardzo holistycznie i bardzo poważnie do niego podchodzić, bo no, myślę, że obie mamy głęboką wiarę w to, że odporność lokalna wyznacza po prostu cały szereg jakichś wartości i podejścia do przestrzeni, do swojej społeczności, do ludzi wokół, do roślin, do wszystkich bytów, z którymi funkcjonujemy w jakimś ekosystemie, które po prostu, które to wartości, myślę, że nadają właśnie bardzo bardzo zdrowe podejście i później myślę, że nadają szansę na lepszą przyszłość wspólną. Królestwo roślin. W studiu są z nami Joanna Erbel i Alicja Wójcik ze spółdzielni Coop Tech Hub i rozmawiamy o wyzwaniach przyszłości, bezpieczeństwie żywnościowym, rolnictwie miejskim i odporności. W raporcie o miejskiej odporności piszecie dużo o roli małych miast. Dlaczego ta ich rola jest tak istotna? Tak, to Alicja Wójcik. Odpowiem, że faktycznie cały projekt Akademii Miejskiej Odporności był skierowany do mniejszych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Także pracowaliśmy z miastami poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Najmniejsze miasto miało 20 tysięcy, także to naprawdę była niewielka jednostka. Natomiast dlaczego pracowaliśmy z mniejszymi miastami, to wynikało właśnie również z tego, że mamy takie przekonanie, że ta miejska odporność, lokalna odporność po prostu jest, no można powiedzieć, łatwiejsza nawet do wprowadzenia, ale też po prostu chyba ciekawsza do wprowadzenia. Na przykładzie właśnie jakichś takich mniejszych społeczności, wśród których ludzie znają się lepiej. Często jeśli mają potrzebę załatwienia czegoś, to wiedzą, do kogo pójść. Jakoś te połączenia pomiędzy ekosystemowe są... są po prostu łatwiej dostępne. Albo wciąż niezerwane, prawda? Albo wciąż niezerwane, to na pewno. I też po prostu jest mniej kroków od pomysłu do zrealizowania w takich miastach czy społecznościach. I dlatego też wierzymy bardzo mocno w siłę tych mniejszych ośrodków. Prowadzimy nawet teraz badania, w których szukamy odpowiedzi na to, czy ich potencjał do po prostu utrzymania się, żeby i rozwijania się dalej, żeby się nie depopulowały, mógł się na przykład zwiększyć po pandemii. Jesteśmy w trakcie takich badań. Natomiast myślę po prostu, że same w sobie mniejsze ośrodki już z zasady są bardziej odporne. Też myślę, że tutaj warto się odnieść do bardzo popularnej koncepcji urbanistycznej w ostatnich latach, czyli miasta 15-minutowego, które odnosi się do takich zaprojektowanych przestrzeni, które pozwalają na dotarcie do wszystkich najpotrzebniejszych usług i potrzeb w ciągu 15-minutowego spaceru od domu. No i myślę, że często po prostu zapominamy, że takim naturalnym naturalną przestrzenią, która już tą 15-minutowość tak naprawdę spełnia, są właśnie mniejsze miasta i w nich często nie musimy się nie wiadomo jak głowić nad przeprojektowywaniem całych dzielnic, żeby stworzyć naprawdę dobrze funkcjonujące wspólnoty, gdzie ludzie mogą na sobie polegać, ale gdzie też właśnie różne gatunki mogą na sobie polegać. Zresztą w tym projekcie zgodnie z motywem przewodnim tej audycji było dużo o roślinach. Taką przewodniczką po tym projekcie i po Tarnowskich Górach, które stały się naszą bazą wypadową, była jabłoń piękna z Rept. Repty jest dzielnica Tarnowskich Gór. I ja nie usłyszałam pewnie już 2 albo 3 lata temu w jakimś całkowicie zaskakującym miejscu, czyli na kongresie EKG, w którym jest mnóstwo paneli równolegle, nie ma światła dziennego prawie w tych głównych przejściach. Panele są przepakowane, czyli jest 7 osób w panelu plus prowadząca. I byłam w panelu właśnie o małych miastach i było pytanie o przyszłość, więc ja powiedziałam, że przyszłość to jest mirabelki i to są dla mnie mirabelki w mieście. I wtedy odezwał się Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, i powiedział, że no tak właściwie to u nich lokalne stowarzyszenie, które się okazało być Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z 70-letnią historią, odnowiło odmianę starej jabłoni, pięknej z Rept, na którą przewodniczący tego stowarzyszenia Zbigniew Pawlak trafił podczas szukania materiałów do UNESCO, do wniosku UNESCO. Czy nawet jak wymawiasz tę nazwę tej jabłoni, piękna z Rept. Tak. To ja czuję wzruszenie. Tak. I to w ogóle historia jest bardzo, bardzo piękna, no bo to była jabłoń, która została... Jak na piękną z Rept przystało. Tak, tak, tak. To była jabłoń, która była wyhodowana przez Roberta Folkmera dla rodu Donesmarków, czyli takich potentatów przemysłowych na Dolnym Śląsku. I ona owocuje bardzo późno, na przełomie listopada i grudnia. My z Alicją, jak byłyśmy pierwszy raz w Tarnowskich Górach, to właśnie w tą, o tej porze roku, czyli najgorsza pogoda, nie ma już liści, wszystko jest szaro, już jest smog, bo pali się w kominach. I znalazłyśmy taką starą jabłoń, która wyjątkowo się wybijała, bo widać było takie czerwone, aż różowe, lekko jabłka, bo te jabłka, które owocują późno, już mają do czynienia z mrozami, one są właśnie takie bardziej intensywne w kolorze, z jasnym wnętrzem. Trochę takie jabłka, które mi się skojarzyły z królewną Śnieżką. I potem już wcześniej wtedy wiedziałam, że w Tarnowskich Górach jest święto pięknej z Rept, wielki festyn, taki międzykulturowy, międzyśrodowiskowy, na którym można wylosować jedną ze 100 sadzonek. Przewagę mają rodziny z dziećmi, zwłaszcza rodziny wielodzietne, bo oczywiście zgodnie z zasadą każda osoba ma jeden głos do wylosowania, chyba że podejdzie dwa razy, albo nie wie, że nie można podejść 10 razy, bo jest dzieckiem, więc bierze się więcej losów. I to jest takie piękne, demokratyczne święto, przeplatane koncertami, gdzie są po prostu ludzie czekają z tymi numerkami w różnych tam setach, tam chyba są 3 tury tego losowania. Jednocześnie jest konkurs na regionalne potrawy z jabłoni. Jest tam kaczka z jabłkami, szarlotka i jeszcze jedna taka sekcja fusion, która zapomniałam, jak się teraz nazywała, nie delikates, ale jakieś taką ma śmieszną nazwę, w której stają gastronomiki oraz lokalne knajpy, które potem przez rok muszą serwować to danie w karcie. Czyli jedną z atrakcji Tarnowskich Gór jest danie z jabłka, które jest związane z piękną historią miasta poprzemysłowego, która jest taką historią, którą można by nazwać foodtechową. Bo pomysł, żeby mieć jabłka, taką odmianę jabłoni, która jak najdłużej przetrzyma w piwnicach dworu, to jest próba przeciągania sezonu. Zresztą Tarnowskie Góry są bardzo ciekawe i tu odsyłam do raportu i w ogóle na Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, bo tam jest bardzo dużo o przyrodzie. Drugie miejsce, gdzie te rośliny nam się pojawiły, to było w Bieruniu, gdzie okazało się, że na hałdach pojawiła się nie wiadomo skąd bardzo rzadka odmiana rośliny, takiej astrowatej, czyli trochę jak rumianek, tylko ta akurat ma żółte płatki, która się nazywa Grindella squarosa. I my na fali tej grindeli zaczęliśmy wymyślać wizję spółdzielni, która byłaby spółdzielnią troszczącą się o zieleń, korzystającą z kompetencji mini arboretum w Bieruniu, bardzo maleńkiej miejscowości, która kiedyś była dzielnicą innego większego miasta, gdzie ta spółdzielnia mogłaby się troszczyć o zieleń w całej aglomeracji, czyli w całej dolnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. I nagle okazuje się... Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. I nagle okazuje się, że takie miejsce, które naprawdę byśmy nie utożsamiali z zielenią, jak Śląsk, może być inaczej rozumiane, głębiej rozumiane, jeżeli patrzymy na nie, na ten teren z perspektywy roślin. I to jest coś, co nam jakoś weszło naturalnie w metodologię. My zresztą pracujemy z tymi roślinami. Teraz zresztą robimy napój etnobotaniczny, bezalkoholowy, od razu powiem, na bazie jabłek. który się będzie nazywał holobiont. Słowo holobiont oznacza taki bardzo złożony ekosystem i my w ten sposób nazywaliśmy nasz grunt, naszą farmę, bo mówimy o niej holobiont Adamach, jako pierwsza ziemia, która, jak ziemia, która zrodziła pierwszego człowieka, i chcemy wyprodukować napój, który będzie oddawał ducha tego miejsca i będzie miksturą soku i ziół, które rosną na moście, na przykład na Włoci. Na Włoć bardzo, jako gatunek inwazyjny, okazuje się, że będzie świetnym składnikiem, więc już wczoraj na spotkaniu Rady i Zarządu ustaliliśmy... A to dla mnie, słuchajcie, coś nowego, bo ja walczę z Nawłocią, więc być może muszę ją zaakceptować i robić też Nie, no z Nawłocią... Parzyć. No, trzeba ją parzyć, ale trzeba, z Nawłocią trzeba walczyć, jeżeli ona dominuje inne gatunki, dlatego, że często się mówi, że ona jest... rano na opatrunek, ale tam, gdzie nie ma na Włoci, okazuje się, że wyrasta rdest, wyrastają bylice. Tak, różnorodnych innych lebioda roślin. Wyrasta. Słuchajcie, ja chcę się tak zabawić teraz w takiego adwokata diabła i zapytać was właściwie, po co te jabłonie w miastach, czy jakieś jadalne rośliny w miastach, skoro możemy sobie pójść do supermarketu o każdej porze roku i kupić jabłka, kupić zioła, kupić warzywa wszelkiego rodzaju, jakieś egzotyczne owoce. To ja powiem ci w podobnym stylu, żeby było taniej. Wiadomo, że musimy się adaptować do zmian klimatu, utrzymanie zieleni bioróżnorodnej jest bardzo drogie, więc rozsądne i sensowne jest zwrócenie się w stronę roślin, które mają więcej funkcji, zwłaszcza roślin wieloletnich, które są bardziej odporne na suszę, zwłaszcza gatunków rodzimych, bo te są bardziej odporne na zmiany. I nawet jak się spojrzy z czystego rachunku ekonomicznego, to jeżeli możesz rośliny ściąć i z nich zrobić herbatę, czyli nie wiem, uprawiać miętę albo uprawiać rumianek w miejscach, gdzie jest sucho, albo lawendę, i potem ją na coś przerobić, no to jest dużo bardziej sensowne niż po prostu wywożenie tego w tych plastikowych workach. Nie wiadomo, co się z tym dzieje. W najlepszym wypadku to trafia na kompost i super. Tutaj jeszcze dodam taką rzecz, która zawsze się pojawia w kontekście naszej farmy, więc na pewno ktoś ze słuchaczy o tym i słuchaczek pomyśli. Nasza farma leży przy trasie mostu Siekierkowskiego. Zanieczyszczenie. Gleba jest czysta, bo miejsca, które, przy których, bo trasa mostu Siekierkowskiego i most zostały wybudowane, oddane do użytku w 2002 roku, czyli po wprowadzeniu benzyny bezołowiowej. I generalnie ten takie przekonanie, że ta ziemia jest zatruta, bo ołów, znaczy to jest przekonanie takie z dzieciństwa i młodości pokolenia tam moich rodziców, czyli boomu demograficznego. Ja jeszcze sprzed wielu lat pamiętam, że naprawdę było takie w takim miejscu jak Czerwony Rower, gdzie oni bardzo blisko dworca Wileńskiego i centrum handlowego Wileńska, wewnętrzną kamienic na Pradze, mieli swój ogród z plonami i porównywali ich jakość do tych kupionych w supermarkecie w centrum handlowym. I no nie miały więcej niczego, co miały te produkty, które były produktami marketowymi. Ja bym na pewno jeszcze tutaj dodała, bo Joanna poruszyła bardzo takie pragmatyczne strony tego wszystkiego, czyli finanse i zanieczyszczenie, jakby zdrowie, zdrowa żywność pochodząca, też może pochodzić z miast, owszem. Natomiast ja chciałam poruszyć też takie emocjonalne połączenie z roślinami w mieście. I w ogóle z żywnością w mieście. Wydaje mi się, że no bardzo mocno łączy mi się to w głowie z tym, że rok w rok w badaniach wychodzi, że tam pokolenie Z, które teraz już no można nazwać pełnoprawnymi dorosłymi, z wyborami konsumenckimi i tak dalej, jest po prostu pozbawione jakiegoś takiego poczucia wspólnotowości i w przeciwieństwie do gdzieś tych poprzednich pokoleń, które trochę musiały się ze względu na moment swojego rozwoju zindywidualizować, no to jakby tutaj nam się pojawia, ja się uważam za przedstawicielkę tego pokolenia, dlatego mówię nam, się pojawia jednak potrzeba powrotu do tej wspólnotowości i mimo wszystko takie poczucie, że właśnie rozpoznaję na przykład jakieś rośliny w swojej okolicy albo chodzę na targowisko zamiast do supermarketu, daje mi poczucie takiej mniejszej anonimowości w dużym mieście. Myślę, że w mniejszych miastach może to ten efekt jest mniejszy, ale również istnieje, że po prostu to połączenie z przestrzenią i tym samym odpowiedzialność, współodpowiedzialność za tą przestrzeń rośnie. Dlatego wydaje mi się, że te emocjonalne połączenia są tak samo tutaj, emocjonalne argumenty są tak samo ważne w tej dyskusji, jak właśnie to o finansach i o zdrowiu. Katarzyna Bellingham, która była dwukrotnie moją gościnią, zapytana, dlaczego jest tak, aż tak zafiksowana na punkcie ogrodów jadalnych, odpowiedziała, że ona uprawiając własną żywność czuje się człowiekiem. Czuje, że jest człowiekiem. I rzeczywiście tutaj jest coś takiego, że my chcemy mieć ten dostęp. Na koniec jeszcze chciałbym przynajmniej wspomnieć o waszych planach i o planowanym przez was kongresie Miasta dla Suwerenności Żywieniowej. Żywnościowej, przepraszam, który ma się odbyć 5 czerwca. Już pojawił się taki wstępny program tego kongresu. Gdybyście mogły choć w kilku słowach o tym opowiedzieć. Planujemy na kongresie 5 czerwca 4 panele. Pierwszy panel dotyczy miejskich polityk żywnościowych, drugi produkcji żywności i łańcuchów dostaw, trzeci nazwałyśmy Dobre, bo Polskie, a czwarty Żywność, a zdrowie publiczne. I tutaj podkreślam, że ten kongres no, my sobie zaplanowaliśmy jako jednak takie wydarzenie kroczące i takie, które będzie miało, mamy nadzieję, no, takie szerokie, daleko idące skutki w postaci powstania jakiejś takiej koalicji na rzecz bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej, które są oczywiście motywem przewodnim całego kongresu. Także no, faktycznie taka kulminacja energii będzie 5 czerwca w Warszawie i wówczas odbędą się te dyskusje wyżej przeze mnie wymienione. Natomiast mamy plany kontynuować tą dyskusję również po 5 czerwca. No i wydaje mi się, że po prostu te panele, na które się zdecydowaliśmy, one łączą w sobie różne aspekty tego bezpieczeństwa żywnościowego. Przede wszystkim chcemy pokazać, że miasta muszą odegrać ważną rolę w jego budowaniu, muszą zdać sobie sprawę ze swojego potencjału leżącego w tym, że mają duże bazy wiedzy, duże pokłady energii, różnorodnych ekspertów i aktorów z systemu żywnościowego, którzy w tych miastach mieszkają i funkcjonują i po prostu należy zdać sobie z tego sprawę i to wydarzenie, cały ten kongres będzie po prostu nawoływaniem do tego, żeby właśnie miasta swoją rolę w budowaniu tego bezpieczeństwa żywnościowego odegrały. Co jest ważne, robimy ten kongres w miejscu nieprzypadkowym, czyli w budynku Samopomocy Chłopskiej przy ulicy Tamka w Warszawie. Jak się zjeżdża Świętokrzyska, przechodzi w Tamkę w stronę Wisły, to ten taki piękny budynek, który teraz jest zarądkiem, to jest właśnie budynek, który jest jednym z pomników polskiej spółdzielczości, czyli pomnikiem GS-ów. Ja tutaj na koniec chciałam tylko dodać, że bieżące informacje o tym, czym się zajmujemy, są w naszej spółdzielczej aplikacji PLZ, jak Platforma Lokalnych Zasobów, w społeczności Ekopolis przez K. Aplikację można ściągnąć w sklepie z apkami albo na stronie plz.pl. My tam na bieżąco piszemy szerzej niż dzisiaj mogłyśmy opowiedzieć o wszystkim, co tutaj było poruszone i o wielu innych pokrewnych tematach.